तेरे होठों की हंसी है सनम मेरी जिंदगी, तू माने या न माने मगर बात सच यही। मुझसे मोहब्बत है जो तुझे, अपनी उदासी दे दे मुझे। अब तो यही है चाहत मेरी, कर तू मेरा रोशन दुनिया तेरी। आजा तुझे सीने से लगा के रख लूं, ख्वाबों में ख्यालों में बसा के रख लूं। सच यही।